telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 lutego, minęła 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat pracuje nad minimalną emeryturą dla matek, które zrezygnowały z pracy, by wychować czworo lub więcej dzieci. W niedzielę Robert Biedroń przedstawi szczegóły swojego politycznego projektu. W Polskim Radiu mówił, że na razie chce rozmawiać o programie zamiast o koalicji. Toprowcy zachęcają do udziału w darmowych szkoleniach rabinowych. Senat pracuje nad programem Mama 4+. Przewiduje on minimalną emeryturę dla matek, które zrezygnowały z pracy, by wychować czworo lub więcej dzieci. Początkowo świadczenie ma wynosić 1100 zł miesięcznie. Łączymy się z Senatem. Na miejscu jest Karol Surówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, ilu osobom będzie przysługiwało to świadczenie? To około 80 tysięcy osób. Program ma ruszyć w marcu. Obejmie nie tylko matki, ale też ojców w rodzinach, w których matka zmarła albo porzuciła wychowanie dzieci. Według Marcina Zielenieckiego, wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nowelizacja przywraca sprawiedliwość. Jest to ustawa, która przywraca pewną sprawiedliwość, służy uhonorowaniu tego trudu i wyeliminowaniu luki, która występuje. W sprawie programu Mama 4+, senatorowie zgłosili jednak szereg wątpliwości. Opozycja pytała, czy zgodnie z zasadą równouprawnienia program nie powinien obejmować matkę lub ojca, w zależności od tego, kto zajmował się wychowaniem dzieci. Według senatora PO Jarosława Dudy świadczenie powinno być też wypłacane mniejszym rodzinom. Dlaczego to jest 4+, a nie tak jak się w Polsce od dawna przyjęło, że rodzina wielodzietna to jest 3+. Ze wstępnych szacunków ministerstwa wynika, że program Mama 4+, w pierwszym roku funkcjonowania będzie kosztował państwo od 800 milionów złotych, w kolejnych latach ponad miliard. Wysokość wypłacanego świadczenia ma być zwiększana. Z Senatu Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Nazwa nowej siły politycznej, program i plan działania na najbliższe miesiące. W niedzielę w warszawskiej hali Torwar odbędzie się konwencja ruchu Roberta Biedronia. Był prezydent Słupska. Pytany dziś w Polskim Radiu o możliwość przyłączenia jego ruchu do koalicji partii opozycyjnych, podkreślał, że woli rozmawiać o programach. Żałuję, że ja nie jestem namawiany, szczególnie przez moich kolegów i koleżanki na opozycji, do tego, żeby rozmawiać o programie, o tym, co my mamy do zaoferowania, jaką wizję Polski, jak rozwiążemy problemy Polek i Polaków, bo dzisiaj słyszę tylko, że mam się przyłączyć, że bardziej opłacalne będzie dla Platformy Obywatelskiej, jak ja będę razem z nimi. No pewnie dla nich tak, tylko czy to będzie opłacalne dla Polek i Polaków? Następnego dnia po konwencji Robert Biedroń ruszy w miesięczną trasę wiosenną, podczas której odwiedzi 13 największych polskich miast, na początek Łódź. Teraz przypominamy, w najbliższą niedzielę sklepy będą zamknięte. To w związku z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Zakaz nie będzie obowiązywał m.in. w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą i w kawiarniach. A najbliższa handlowa niedziela przypadnie 24 lutego. W ten weekend w Tatrach za darmo można przejść szkolenie lawinowe. Dziś po południu rozpoczną się dni otwarte treningowego centrum lawinowego na Kalatówkach. Oprócz zajęć praktycznych w centrum lawinowym z ratownikami TOPR-u w programie znajdą się testy sprzętu, prezentacje i wycieczki edukacyjne. Zachęca Agnieszka Szymaszek z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Te szkolenia z ratownikiem TOPR trwają dla jednej osoby godzinę i to jest taki zakres podstawowej pracy z detektorem lawinowym, sondą i łopatką. Więc nie mylmy tego z pełnowymiarowym szkoleniem, niemniej jednak warto poznać te podstawy. Bo mimo wielu akcji edukacyjnych wciąż wielu turystów nie jest świadomych zagrożenia związanego z ryzykiem zejścia lawiny, dodaje Agnieszka Szymaszek. Idą szlakiem, który jest zagrożony lawinowo, chociażby może to być droga do Morskiego Oka. Tymczasem warto wiedzieć i dzięki temu tak organizować swoją wycieczkę, żeby to ryzyko po prostu zminimalizować, a przy bardzo trudnych warunkach, żeby po prostu zmienić plany. Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo. W tym tygodniu lawina, która zeszła z Rysów, porwała 6 osób. 2 osoby są w ciężkim stanie, trzymają mniej groźne obrażenia, a jednej nic się nie stało. Żadna z poszkodowanych osób nie miała detektora, który umożliwiłby ratownikom górskim znalezienie ich pod śniegiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie przelotne opady śniegu, na południu porywisty wiatr, w Tatrach halny osiągający do 120 km na godzinę. W Małopolsce 6 stopni, w centrum 1, a na północnym wschodzie i Podhalu 0. Trójka. Program Trzeci.

żal kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnie, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy. Zależy. I to jest tytuł naszej piosenki dnia, Zależy mi, Stanisław Sojka. Dziś jest premiera najnowszej płyty Stanisława Sojki. I Staszek będzie dziś gościem programu trzeciego, gościem Piotra Meca w audycji w tonacji trójki po godzinie 14. Proszę tego nie przegapić. Nie zdążyłem niestety w pierwszej godzinie zaprezentować wszystkich utworów, na które chciałbym oddać głosy. Wśród tych utworów, które się nie pojawiły, między innymi Landlady, uwaga, zespołu U2. Zagłosowałem jeszcze na Courtney Barnett, na utwór Charity i oczywiście na Neon Moon zespołu Cigarettes After Sex. Państwa jeszcze przez godzinę, niecałą, zachęcamy do głosowania. Proszę wybrać swoje ulubione utwory, a o 19 spotkać się z Markiem Niedźwieckim, który zaprezentuje kolejne notowanie listy. My natomiast w tej godzinie jak zwykle zajmiemy się notowaniem archiwalnym. Dziś przypomnimy notowanie z sierpnia 1995 roku. Odbyło się dokładnie 11 sierpnia tego roku i było to notowanie 706 i mam nadzieję, że kilka utworów ładnie się Państwu przypomni. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Zapytaj mnie, zapytaj, czy cię pragnę. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę cię. Pragnę cię. Zapytaj mnie, zapytaj, czy pragnę cię. Szóste notowanie listy przebojów programu trzeciego. Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham. Jako pierwsze wspomnienie z 1995 roku, bo wtedy w sierpniu odbyło się to 706 notowanie. Rozważaniem o taśmie Orwo i o takturowym pudełku, które się otwierało, no właśnie zabrakło mi słowa i powiedziałem, że ciach, ciach. Rozpaliłem państwa aktywność i nie zaznam spokoju, póki tego nie wytłumaczę. Bowiem otrzymałem list z Czeladzi, który to list traktuje o mojej wypowiedzi. Co to znaczy ciach, ciach? Jak mam to wytłumaczyć dzieciom? Ale z pomocą przyszedł mi Michał Jakubik, który dziś realizuje LP3 i powiedział, że po prostu te pudełko otwierało się jak wachlarz. No i tak. Z pomocą przyszedł także słuchacz, niezawodny pan Tomasz, który napisał, że to proste. Pudełko otwierało się jak scyzoryk. I jeszcze dopisek, polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo, panie Tomku. Jak zwykle skorzystam. 706 notowanie i to będzie wspomnienie 1995 roku, ale utwór jest absolutnie utworem taśmowym. Na nowo zaśpiewała go w 1995 roku Annie Lennox. Turn a wider shade of pain. Wtedy w 1995 roku i teraz ta interpretacja Annie Lennox standardu A White Shade of Pale mi się niezmiennie podoba i podobała. Podoba mi się bardzo i ucieszył mnie list pani Magdy, który brzmi tak. Panie Piotrze, mój syn Mateusz, lat 6, dziś po raz pierwszy samodzielnie zagłosował na listę. Nowe pokolenie słuchaczy rośnie. Maciek, lat 9, głosuje już od dawna. Pozdrawiam i Mateusza, i Maćka, a pani Magdzie dziękuję za zachęcenie synów do tego, by uczestniczyli w tej sztafecie słuchaczy listy przebojów programu trzeciego. W 95 roku Jamaica Cepelinów zaśpiewała świetnie moim zdaniem Sheryl Crow. You don't have to go. Lubię tę wersję Sheryl Crow, ale być może dlatego, że lubię wszystko, co śpiewa Sheryl Crow. Jamaica w takiej interpretacji 11 sierpnia 1995 roku w 706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Jak będzie wyglądała lista dziś, to zależy od Państwa. Jeszcze 31 minut na głosowanie. Zachęcam, by Państwo odwiedzili strony internetowe, zaznaczyli utwory, które najbardziej się Państwo podobają i wysłali je do radia, a o 19, po 19 listę poprowadzi dzisiaj Marek Niedźwiecki. W 706 notowaniu to był nasz numer jeden. Edyta Bartosiewicz to był wtedy numer jeden 706 notowania listy przebojów programu trzeciego z 11 sierpnia 1995 roku. Wspominamy dalej i teraz jest ten moment, w którym potwierdzają się słowa, że jestem nieortodoksyjnym fanem, ale jednak ich lubię. Z tego notowania zespół U2. Stealing You too. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. Z 706 notowania listy przebojów programu trzeciego. Ciągle czekamy na Państwa głosy. Jeszcze 23 minuty na głosowanie. O 12 zamykamy, o 19 Marek przedstawia wyniki dzisiejszego głosowania. No i z listów Państwa wiem, że przypominają się Państwu ładnie te utwory. Nawet niektóre z tych utworów były w przypadku Agnieszki i Tomasza utworami ślubnymi. Nie wiem natomiast, które. W każdym razie dziękuję za korespondencję i wspominamy dalej. Teraz zespół Marillion. Po prostu Beautiful, taki był tytuł tego utworu i zespół Marillion jako wspomnienie z 1995 roku, dokładnie z 11 sierpnia na liście przebojów programu trzeciego. Teraz natomiast będzie wspomnienie bardzo osobiste, bo wtedy w poczekalni pojawił się ten utwór, który potem na długo zakręcił mi w głowie.

to nie tylko znakomita wokalistka, ale także urocza, skromna kobieta. I jeszcze odniosę się do Państwa listów, bo dzisiaj najwięcej listów dotyczyło szpulowych taśm i tego, że w Państwa mieszkaniach, Państwa piwnicach tych taśm jest jeszcze bardzo dużo. Ale nie tylko taśmy, są także magnetofony i otrzymałem co najmniej 5 deklaracji, że dziś po południu te magnetofony zostaną uruchomione i taśmy przesłuchane jeszcze raz. Nie chcę niczego sugerować, ale być może to jest dobry pomysł na piątkowe popołudnie, by do tych magnetofonów zaprosić jeszcze swoich znajomych, kupić może buteleczkę wina, no i tak spędzić popołudnie, czekając do godziny 19, kiedy po 19 przywita się z Państwem Marek Niedźwiecki i zaproponuje kolejne notowanie listy przebojów trójki. My kończymy. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron, do usłyszenia. Na zakończenie jeszcze jedno wspomnienie 706 notowania, też z poczekalni. Wtedy ten utwór Need You So Bad, Gary Moore. Dziękuję bardzo. Thank you.